się jak na razie udało. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, jeszcze wicemarszałek Sejmu i jeszcze szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Jak szef klubu, to jasne, że Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Adam Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 25 października, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Już za dwie godziny trzecia droga, potem Lewica i Konfederacja. Tak wygląda plan dzisiejszych rozmów u prezydenta. Osoby, które zaciągnęły pożyczkę hipoteczną, także w przyszłym roku skorzystają z wakacji kredytowych. Nie żyje Wanda Wołtawska, wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka Jana Pawła II. Kolejne konsultacje u prezydenta. Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami aż trzech ugrupowań, które weszły do Sejmu. Jako pierwsi o 11:00 zostaną przyjęci przedstawiciele trzeciej drogi. Jak mówi poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, poza sprawami personalnymi ważna będzie rozmowa o programie, m.in. o energetyce. Mamy bardzo konkretny program na energetykę. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby polska energetyka stała na odnawialnych źródłach energii, żeby źródłem stabilizującym był atom. Jeszcze nie wiemy, czy ten duży atom, czy ten tak zwany mały atom, czyli te małe i średnie reaktory atomowe. W zasadzie w każdym obszarze życia Polska 2050 ma przygotowany moduł programowy. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w niedawnym wywiadzie dla tygodnika Solidarność, że komitety wyborcze będzie pytał m.in. o ich pomysły na inwestycje, gospodarkę, energetykę oraz obronność. Dziś jeszcze prezydent spotka się z przedstawicielami Lewicy i Konfederacji. Wczoraj rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Ryszard Terlecki z PiS-u mówił w rozmowie z Beatą Michniewicz w programie trzecim Polskiego Radia, że trwają rozmowy jego ugrupowania na temat tworzenia koalicji rządowej. To są takie rozmowy, o których raczej nie mówi się w mediach. One gdzieś tam trwają w kuluarach i poczekajmy na ich rezultat. Ale naprawdę trwają? Proszę mi spojrzeć w oczy i powiedzieć. Patrzę, panie redaktorze, w oczy i mówię, że tak, trwają rozmaite konsultacje i rozmowy, nawet czasem obiecujące. Ryszard Terlecki dodał, że w nowym Sejmie szefem klubu PiS będzie dotychczasowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rząd przyjął przepisy przedłużające wakacje kredytowe. Będą obowiązywać także w przyszłym roku, poinformował minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda powiedział, że przedłużenie wakacji kredytowych bez żadnego kryterium będzie możliwe dla tych Polaków, których kredyt hipoteczny nie przekracza 400 tysięcy złotych. Na jeden miesiąc w kwartale, czyli 4 razy do roku, do 400 tysięcy nominalnego kredytu przy jego uzyskaniu. W przypadku kredytu od 400 do 800 tysięcy złotych z wakacji będą mogli skorzystać ci, których rata przekracza 50% dochodu gospodarstwa domowego. Jednocześnie Waldemar Buda zaapelował o szybkie przyjęcie przepisów przez nowy parlament i Radę Ministrów. Bardzo nam na tym zależy, żeby już w styczniu, za styczeń, możliwe było skorzystanie z wakacji, bo wiemy, że wiele osób na to bardzo czeka. Według szacunków w przyszłym roku z wakacji kredytowych będzie mogło skorzystać ponad 1 000 000 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To o modlitwę w jej intencji pisał do ojca Pio arcybiskup Karol Wojtyła. A w wieku 101 lat w Krakowie zmarła Wanda Pułtawska, przyjaciółka i współpracowniczka Jana Pawła II. W styczniu 2022 roku w Polskim Radiu dr Pułtawska wspominała tę relację. Ojciec Święty nazwał mnie siostrzyczką, kiedy, jak był jego święcenie, podeszliśmy z Andrzejem do niego gratulować. On mnie przytulił, pocałował, podeszła jakaś pani. I pyta się Ojca Świętego, to siostra? A on powiedział, tak, siostrzyczka. Wanda Pułtawska była doktorem psychiatrii i działaczką na rzecz obrony życia. 2 listopada skończyłaby 102 lata. A w nocy Rosjanie zaatakowali obwód chersoński 13 kierowanymi bombami lotniczymi. Zginęli dwaj mieszkańcy wsi i Podoły. Lokalne władze wojskowe podały, że w jednym z miejsc, gdzie spadły pociski, trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami prawdopodobnie znajdują się ludzie. W ciągu ostatniej doby doszło do 80 starć. W sumie Rosjanie przeprowadzili 51 nalotów, 6 ataków rakietowych oraz 66 ostrzałów przy użyciu systemu rakietowego. Węgierski rząd kończy pracę nad zmianami dotyczącymi prawa jazdy w tym kraju. Już wiadomo, że o wiele trudniej będzie zasiąść za kierownicą samochodu osobowego o bardzo dużej mocy silnika. 300 kW, czyli około 408 koni mechanicznych. Autem z silnikiem o maksymalnie takiej mocy będzie mógł jeździć według nowych węgierskich przepisów posiadacz zwykłego prawa jazdy kategorii B. Jeśli będzie chciał prowadzić samochód z silnikiem mocniejszym, czeka go skomplikowana procedura. Po pierwsze, będzie musiał posiadać uprawnienia do prowadzenia auta osobowego co najmniej 5 lat. Obowiązkowe będą rozbudowane testy psychologiczne. Ostatnim punktem będzie przejście specjalnego kursu, a także zdanie egzaminu z umiejętnej i odpowiedzialnej jazdy. W całych Węgrzech, ale w stolicy szczególnie, wzrasta moda na posiadanie samochodów osobowych o silnikach wielkiej mocy. Często urządzane są nielegalne wyścigi. Jeden z nich na stołecznym moście Arpada zakończył się tragedią. Jeden z trzech kierowców nie opanował swojego auta i potrącił rowerzystę, który zmarł na miejscu. Samochód miał silnik o mocy 690 koni. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur nad Polską dziś, właściwie zachmurzenie duże w całym kraju, ale synoptycy obiecują, że z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu na zachodzie stopniowo zanikające, od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu i południowym zachodzie. Prawie 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, to jest Trójka przed południem, trójkowa audycja popularno-naukowa. Witold Lazar, witam i zapraszam, będziemy razem do 12. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Powodz mi, wata, którą możesz sobie przyznać. I tried so hard. i Linkin Park. Prawie kwadrans po godzinie 9:00. W kalendarzu mamy 25 dzień października. Imieniny obchodzą Daria, Kinga, Kryspin i Tadeusz. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych obrodziło dziś i to jeszcze bardziej niż wczoraj. Mamy tak, Dzień Kundelka, o czym mówiliśmy w poranku, ale także Dzień Szewca, Europejski Dzień Prawnika, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Dzień Młodzieży PCK, Światowy Dzień Makaronu, Międzynarodowy Dzień Artystów, Światowy Dzień Opery i Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej. No, a tymczasem jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jaki październik, taki marzec, doznał tego nie jeden starzec. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Boys w trójce przed południem. Środa dziś, proszę Państwa, trzeci dzień tygodnia, jak to zwykle bywa w środy przed południem. Poszukujemy trójek w przyrodzie, konkretnie tym razem w świecie sportu. Będziemy tym razem przyglądać się nie samej rywalizacji, a temu, co następuje po niej. No, bo po zakończonych zawodach jest dekoracja, jest podium, a na nim trzy miejsca dla trójki najlepszych zawodników. Nas najbardziej interesuje wyjątkowo miejsce trzecie, czyli to nagradzane brązowym medalem. Jak się okazuje, nie było tak zawsze, ale i tak brąz na piersi trzeciego zawodnika w danej konkurencji pojawił się nie tak znowu niedawno, dawno temu. Brązowe medale za trzecie miejsce zaczęto przyznawać podczas Igrzysk Olimpijskich w St. Louis w 1904 roku. Wcześniej w Atenach i Paryżu była to nagroda za miejsce drugie. No, wtedy za zwycięstwo otrzymywało się medal srebrny, ale gdy władze ruchu olimpijskiego uznały, że wyczyn zwycięzcy Igrzysk zasługuje na jeszcze cenniejszy złoty medal, brąz spadł w klasyfikacji właśnie w 1904 roku. Co ciekawe, dyscypliny sportowe nie są równe w liczbie brązowych medalistów. W sportach walki podczas igrzysk na najniższym stopniu podium staje zwykle dwoje zawodników, często po tak zwanych repasażach. W wielu innych dyscyplinach takiej podwójnej szansy nie ma. A to sprawia, że brąz wcale nie musi być gorszy od srebra. Zdobywasz brąz i myślisz, przynajmniej coś mam. A srebro? Gratulacje, prawie wygrałeś. Jesteś numerem jeden wśród przegranych. Tak ze srebrnych medalistów żartował kiedyś amerykański komik Jerry Seinfeld. I choć w jego przypadku był to żart, to cała sprawa ma też podłoże naukowe. Konkretnie w psychologii, w tak zwanym myśleniu alternatywnym. Na przykładzie sportowców opisała je w latach 90. trójka amerykańskich badaczy. Przeanalizowali reakcje medalistów Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Wnioski były jasne. Medaliści brązowi cieszą się z trzeciego miejsca bardziej niż srebrni medaliści z miejsca drugiego. Bo w myśleniu alternatywnym zawodnik z najniższego stopnia podium widzi sytuację, w której mógł nie mieć nic. Jako czwarty. Srebro oznacza w tej alternatywnej opcji, że można było wygrać. Praktyczne przykłady widzimy chociażby podczas piłkarskich turniejów, gdy przegrani z finału zdejmują ostentacyjnie srebrne medale z szyi. Albo słyszymy różnicę w emocjach komentatorów. Trzecie miejsce, czyli wygrany bój o brąz. A teraz miejsce drugie, czyli jakby nie było wicemistrzostwo, w tym przypadku wicemistrzostwo świata. Przegrywamy seta 20-25, reprezentacja Włoch wygrywa cały mecz. Wiadomo, w odbiorze danego wyniku ważne są też oczekiwania, ale to nie zmienia faktu potwierdzonego naukowo. Trzecie miejsce w sporcie wcale nie jest złe. No, na pewno lepsze niż czwarte. O brązowych medalach, trzecich miejscach opowiadał Państwu Robert Grzędowski.

Podczas tej dyskusji po pierwsze podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, ale po drugie zaapelowaliśmy do platform, aby przede wszystkim dostosować narzędzia i istniejące funkcjonalności, ale też być może zbudować nowe ścieżki szybkiej reakcji platform na sygnalizowane przez nas nieprawidłowości. Wyroby medyczne, suplementy diety, leki, hazard czy alkohol to przykłady towarów i usług, których reklamy pojawiają się na profilach influencerów. Nie wszyscy mają jednak świadomość, że promowanie części z tych kategorii jest ograniczone prawnie lub całkowicie zakazane. Patenty i znaki towarowe ułatwiają startupom pozyskiwanie finansowania. Patenty i znaki towarowe zgłasza więcej startupów w Austrii, Szwajcarii, w Czechach, w Niemczech, w Finlandii, Francji i we Włoszech, mówi Nathan Weissman, główny ekonomista Urzędu Europejskiego do spraw własności intelektualnej. Polska znajduje się dokładnie na unijnej przeciętnej. 29% polskich startupów zgłaszają prawa własności intelektualnej. Istnieje czterokrotnie wyższe prawdopodobieństwo otrzymania finansowania dla startupów, które zgłosiły znak towarowych. Sześciokrotnie wyższe dla startupów, które złożyły zgłoszenia patentowe i aż dziesięciokrotnie wyższe dla startupów, które zgłosiły i patenty, i znaki towarowe. Więc widzimy, że zgłoszenia patentów i znaków są ważnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów. A dotyczy to przede wszystkim branż najbardziej zaawansowanych technologii o wyższym zapotrzebowaniu na kapitał. Audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A ja już teraz zapraszam Państwa na 16.30, wtedy kolejny serwis ekonomiczny, potem jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 23 minuty 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, audycja przedpołudniowa. Kwadrans z małym hakiem dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, od czasu do czasu możemy obserwować na niebie rządki przesuwających się punkcików. To tak zwane pociągi Starlinków. Wiele razy Państwu o tym mówiłem, no bo to zawsze fajnie popatrzeć, to fajnie wygląda. No oczywiście jak pogoda pozwala. Trochę nam ten widok już spowszedniał, bo właściwie nie ma tygodnia, żeby kolejne obiekty nie przelatywały gdzieś tam nad naszymi głowami. No ale jak mówię, to zawsze fajnie popatrzeć. Tak powstaje konstelacja, sieć satelitów, która ma zapewnić dostęp do, w tym wypadku, szerokopasmowego internetu. Pomysł i realizacja Ilona Muska. Ale będziemy mieć swoją własną, polską konstelację. Józef Aschenbacher, dyrektor generalny ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, poinformował właśnie o udzieleniu Polsce wsparcia w realizacji jej budowy. No nie będzie to tak spektakularny projekt jak Starlink, niemniej jednak całość jest warta 85 milionów euro. Europejska Agencja Kosmiczna zapewni Polsce wsparcie na etapie projektowym, a potem wesprze nas również w operacji rozmieszczania i uruchomienia satelitów oraz powstaniu całego zaplecza naziemnego. W późniejszym czasie ESA przestanie być aktywnym uczestnikiem tego projektu i wszystko już będzie nasze. A do czego nam będzie ta konstelacja służyć? O tym za chwilę. Taki tytuł nosi ten utwór, a artystka nazywa się Jane. Trójka przed południem, 10 minut jeszcze i będzie 10. Proszę Państwa, pierwsza polska konstelacja satelitarna będzie nosić jakże wdzięczne imię Kamilla, a służyć będzie, najogólniej mówiąc, do obserwacji Ziemi. Infrastrukturą monitoringu satelitarnego zarządzać będzie Polsa, czyli Polska Agencja Kosmiczna. Ona także będzie dysponować pozyskiwanymi w ten sposób danymi obserwacyjnymi. Będą one dotyczyły powierzchni Ziemi i mają służyć celom cywilnym. No, na razie wiadomo tylko tyle, że obecne plany dotyczą umieszczenia na orbicie okołoziemskiej dwóch satelitów elektrooptycznych oraz jednego radarowego. Konstelacja Kamilla ma umożliwić dostarczanie danych wysokiej jakości w czasie rzeczywistym oraz rozbudowę usług monitorowania z orbity okołoziemskiej. Musimy uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na więcej szczegółów co do tego, kiedy, kto i co. Niemniej własna konstelacja satelitów będzie istotnym krokiem dla obecności Polski w przestrzeni kosmicznej, to na pewno. Stworzą one pierwszy polski system współpracujących ze sobą urządzeń, ale oczywiście nie będą pierwszymi satelitami umieszczonymi przez nasz kraj na orbicie. No i na pewno również nie ostatnimi.